Kartini mah ape raja hoi. Oh Satoni mainu kido ranja, te mainu hir naya kho koi. Ranja main vich, te main ranje vich, mainu hor khayal na koi. ओ वेखो लोको हीर सलेटियों किथे जा खलोई नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी तेरे ने मैनु कमली कीता ओ इश्क तेरे ने मैनु कमली कीता मैनु भुल के सौरे पेके मैनु भुल के सौरे पेके सोनिया सजना वे मैनु गल नाल ला लै ओ मैनु उजड़ी नु कोई ना वेखे नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी ईदाइते मेंढा यार नहीं आया ईदाइत मेंढा यार नहीं आया ओ रब्बा खैर होवे ओदे दम दी हार शिंगार मैनू चंगा नहीं लगदा किसे चीज ते नजर ना जमदी यारा वालियां यारा दे नाल गईयां असां रात गुजारिए गम दी गुलाम फरीदा वे मैनू गल नाल ला लै नहीं तो ईद किसे नहीं कम दी नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी मच्छियां बड़ियां आन हवेली ओ बेले दे विच रह गया बेली ओ मच्छियां बड़ियां आन हवेली बेले दे विच रह गया बेली रांझे वर्गे चाक नहीं लबने ओ एडे गूड़े साक नहीं लबने ओ रांझे वर्गे चाक नहीं लबने एडे गूड़े साकी लबने चटपटी उठ पता करनी माए ओ रांझा क्यों नी आया नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी खेड़े मूल न पाउंदे ओ ਸੱਖਣੇ ਵੇੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨੇ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਖਸਿਆ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ